Welkom iedereen op vrijdag de 13e bij podcast 150. We hebben daar punt in de box hangen mobiel, omdat ze Skype juist op vrijdag de 13e helemaal ermee ophoudt. Gigantische broms. Bart van Klaveren, gewoon kraakhelder vanuit Finland. En Luc Sala vanuit Duitsland, ook kraakhelder. Mijn naam is Martin Broersen. Daar, had jij tijd gehad voor de Go language? Nee. Ik heb ook zelf heel even gekeken, maar het was nog niet zo heel eenvoudig om het even snel Hello World te programmeren. Dus die gaan we gewoon doorschuiven naar een andere keer. Ja. Gelijk Bart's schoonmoeder nog geprobeerd. Bart's schoonmoeder? Ja. Ja. Goed. Nee. Nou, laten we maar met het slechte nieuws beginnen. Flashcash. De telecombedrijven die hebben deze week allemaal... in ieder geval Nokia gaf aan dat ze twee kwartalen het allemaal niet gemaakt hebben. Hun verwachtingen niet hebben gehaald. Samsung heeft het overigens wel goed gedaan. En ook Vodafone blijkt de Nokia-apparatuur te gebruiken. Oh, ja. Nou ja, Vodafone was natuurlijk over de Pasen heen buitengewoon plat in Nederland op allerlei manieren. Allemaal niet erg goed voor het image van de telecomindustrie. Maar de vraag is of de berichten die we twee maanden geleden op het World Mobile Congress in Barcelona hoorden, van het gaat allemaal weer goed en we gaan allemaal weer fantastische dingen doen, we gaan naar Windows 8 en dat soort dingen. Het lijkt wel of die hele business inderdaad in elkaar zakt. Alsof dus nu mensen gaan besparen op nieuwe spullen. Dat is vreemd dat je dat dan alleen in de telecom ziet. Nee. Het aardige is dat in Nederland, heeft niks met ICT te maken, maar dat het aantal brommers 25% minder, het aantal verkochte brommers in de eerste twee maanden van het jaar ook 25% minder was. Mm-hmm. En dan praat je dus over vrij besteedbaar inkomen. Hè? Het CBS doet allemaal van die prachtige onderzoeken dat we 0,6% minder te besteden hebben, maar dan bedoelen ze het totale bedrag wat we in Nederland achteruit kachelen al een paar jaar. Maar het vrij besteedbaar inkomen, en dat is wat denk ik opgaat aan de allernieuwste iPhones en de brommers en weet ik wat, diamanten en hele dure kleren. Dat schijnt toch 5-6% achteruit te kachelen. En daar ja, dat merk ik. En die beurs waar jij bent geweest, of waar je het net over hebt, waarbij ze roepen dat het allemaal zoveel beter wordt, was dat dan gebaseerd op nieuwe technieken die eraan zitten te komen, waarvan zij denken dat ja, het gaat lopen? Ja, tuurlijk. Dat is altijd het verhaal. Hè? Kijk, die smartphones, daar is natuurlijk een duidelijke overgang van de gewone telefoontjes naar smartphones. Prima. En dat willen we dan allemaal nog beter hebben. Hè? De iPad heeft dan high definition schermen, maar ook die gewone smartphones, die worden echt heel erg scherp. Daar heb je snellere computertjes voor nodig, dat we zeggen chips. Dat zijn dan quad cores, hè? Dus waar we bij de grotere systemen al naar 8 cores zijn, zijn we dus bij de mobiele telefoontjes naar quad cores. En dan zelfs nog een fifth core. Quad core, voor, dat als terugval. Volgens mij alleen op de allerhoogste, duurste telefoons. Volgens mij is meer dual core nu. Dat is wat dus nu in Barcelona werd aangekondigd dat al die merken met zo'n hele supersnelle gaat komen. Ja, okay. Wat er gaat komen. En dat is dus een beetje de sfeer. En dat zie je steeds. Dat heet dan technology push. Van jongens, oh, we gaan weer sneller en beter. En het moet allemaal. En dat gebeurt dan. Maar je kan wel zo'n snelle core hebben en video willen kijken en weet ik veel wat. Maar dan zat ik toevallig heel geërgerd. Deze week zat ik bij een sportvereniging te wachten op mijn dochter. En zat ik uitzending gemist te kijken. Een half uur. Toen kreeg ik midden in de uitzending gemist, kreeg ik een sms'je van KPN dat ik de fair use policy mega aan het overschrijden was en dat ik geknepen werd tot het eind van de maand en dat ik een crook was. Ja, maar je moet ook op je dochter letten als je bij de wedstrijd zit. Ja, dat dacht ik. Maar een half uur uit, dan heb je dat probleem niet. Wat? Sorry? Als je bij Vodafone zit, heb je het probleem helemaal niet. Nee, dus we moeten allemaal overswitchen naar Vodafone? Nee, of je bedoelt dat we dan geen bandbreedte en überhaupt hebben? Dat doet hij helemaal niet, nee. Nee, dan ga je ook niet over je maandelijkse quota heen. Ja, dat is... Ja, maar had je ook werkelijk het gevoel dat je over je quota heen was? Nee, of heb je het gevoel dat ze maar een beetje in het wilde gaan het knijpen zijn? Nou ja, ik heb begrepen dat het 10% van de gebruikers minder bandbreedte gebruiken dan ik. En dan ga je over de fair use policy heen. Sinds ik een abonnement heb wat uitgefaseerd langzaam wordt, heb ik dus steeds minder users waar ik tegen afgezet word. Dus ik weet niet wat er gebeurt als ik als enige over ben met dit abonnement. Of ik dan een fair use policy heb die unlimited is. Of als ik 1 byte pak, dat ik dan automatisch meer gebruik. Knijpen. Ja, je hoort het vaker. En als je dan nou nog door zou gaan en zo, dan gaan ze nog lastiger doen. En ik hoor zelfs van mensen die er zo'n abonnement hadden. En die worden er gewoon afgegooid. En dan moeten ze wel blijven betalen tot het eind van het abonnement. Dus dit geeft wel weer een beetje aan dat in ieder geval de telecombedrijven bepaald niet vriendelijk zijn. Hè? Vodafone met zijn storing. Ik heb niet begrepen dat ze half Nederland gewoon een 20 euro hebben overgemaakt. Dus iedereen heeft last gehad. Ze hebben wel aangekondigd dat je 2 dagen gratis mocht bellen of zo. 4 dagen. Ja, maar vier, wel schandalig hoor. 4 dagen, ja. Dan nou, mag je gratis bellen. Of je hebt dat is wel ongeveer 2 euro, denk ik. Hè? Ja, er is een gebaar gedaan. Ik vind het erg mager. Ja, ik ook. Ja, nou ja, de politieke druk die daar het gevolg van is geweest, is natuurlijk toch wel aanzienlijk. Hè? Misschien wisten jullie het niet, maar de Nederlandse overheid heeft een exclusief contract met Vodafone. En daar moet dus heel wat misgegaan zijn. Want het was niet alleen die centrale in Schiedam en daaromheen. Maar de ramp heeft zich rond de paasdagen inderdaad uitgebreid. Zelfs tot het internationale verkeer. Maar allerlei andere centrales zijn ook overbelast geraakt en daardoor gek gaan doen. En de overheid schijnt daar dus veel last van gehad te hebben. Nou, daar is nog geen onderzoek naar geweest. Maar het enige wat we gezien hebben is dat minister Verhagen wel plotseling naar de Kamer toe brieven heeft gestuurd en naar Vodafone schijnbaar vreselijk zijn bek opengetrokken heeft van hallo jongens, dit kan niet. Waar ik op zit te wachten zijn de berichten van dat er toch nooddiensten, dokterstelefoons, waterbeheersingsmensen, weet ik veel, dijkgraven, die daar op een dijk stonden en zeiden van jongens, het water komt te hoog, maar ik kan niet meer bellen. Dat soort dingen. Als de overheid een exclusieve deal heeft met 1 provider, dan blijkt dat erg gevaarlijk te zijn. Nou zegt Verhagen, ja, dan moet je maar gaan overswitchen naar de KPN of hoe dan ook. Er zijn ook simmetjes te koop die dat automatisch doen. Hè? Die gaan van de een naar de ander. Maar die kosten 90 euro per maand om zo'n abonnement te hebben. Maar dan ben je dus verzekerd van als de een plat gaat, dat je naar de ander gaat. Het geeft wel aan dat we erg afhankelijk worden van deze zaak. Ja, want wat wil je eigenlijk zeggen? Dat die Vodafone ding naast een dijk staat of zo. Dus of er nu een brandje is of dan een overstroming. Wat ik verwacht is dat er een aantal berichten boven komen van dingen die echt fout gegaan zijn. Begrijp je dat? Omdat de overheid exclusief met Vodafone werkt, dat er dus mensen bij de overheid. Nou, het is natuurlijk niet zo geweest dat die er heel lang helemaal niets werkte. Het heeft alleen een hele lange tijd heeft het slecht gewerkt. Waarbij je soms geen verbinding kreeg, soms een wildvreemde aan de lijn kreeg. Maar uiteindelijk kom je er wel door. Ja, maar goed. Dus er zijn waarschijnlijk wel problemen geweest. Veel mensen hebben een hartaanval gekregen en niet kunnen bellen. Ja, en komt dat niet naar buiten. En als dat naar buiten komt, wat voor claims? In Amerika zou zoiets tot een enorme claimtoestand leiden. Hè? Van mensen die zeggen, ja, ik heb een hartaanval gehad of een whiplash of wat dan ook. En ik wil zoveel miljoen. Ik kon niet bellen. Ik heb ook verhalen gehoord dat mensen die inderdaad in het buitenland zaten helemaal niet meer konden bellen. Wat op zich vreemd is, omdat je er waren wat verhalen over het feit dat je dus hele hoge roamingkosten altijd hebt als je in het buitenland bent. Omdat je van de buitenlandse provider gebruik maakt. Maar het lijkt er niet wel op alsof alles via die centrale in Schiedam loopt. Dus het eerste wat hij doet is die verbinding naar Schiedam maken. En dan vervolgens worden de hoge kosten voor bellen in het buitenland in rekening gebracht. Terwijl het allemaal via Schiedam loopt. Dus er gaat waarschijnlijk ook nog een staartje krijgen. Dit was nou ja, goed, we gaan dat wel zien. in ieder geval het image van de KPN en van Vodafone en al dat soort bedrijven wordt steeds minder. Dat afknijpen is ook niet leuk wat je weer gemerkt hebt. Maar dus, ik heb verleden week ook al gezegd dat verdienmodel, dat werkt niet meer. Het oude verdienmodel met de tikken en de sms'jes. En dat moet op een andere manier verdiend gaan worden. Volgens mij zijn de telecombedrijven, en ik heb daar verder geen echt inzicht op, maar ik heb het vermoeden dat zij heel hard geld aan het verliezen zijn momenteel. En op andere manieren proberen weer geld te verdienen. Daarom gaan alle abonnementen omhoog. Dat er wat paniek is, hè? Ja, dus dat idee heb ik ook. Ja. Maar dit bandbreedte knijpen, dat is toch wel het feit dat irritant. Ze maar 4 dagen gratis bellen geven. Er is volgens mij helemaal geen ruimte meer. Het is niet lekker daar volgens mij. Maar is het ook niet zo dat we, als we het over Europa hebben en afspraken en zo, dat we misschien moeten zeggen van, waarom gaan we niet allemaal in Finland een abonnement afsluiten of zo? Ik bedoel, we hoeven toch niet in ons bekrompen Vodafone KPN-landje te blijven. Als we die roamingkosten afschaffen, kunnen we gewoon meer concurrentie hebben. Ja, meer... Ik denk dat het probleem meer zit in het feit dat de consument steeds snellere telefoons krijgt, waar veel meer op kan, waardoor er veel meer data wordt verstookt. En de telecombedrijven moeten daardoor enorme investeringen doen om die bandbreedte inderdaad aan hun klanten te kunnen geven. Mm-hmm. Nou ja, goed, we hebben het over quad-core processors en gigantische schermen. De size van de nieuwe iPads is vergroot. Alles wordt dus de bandbreedte gaat alleen maar verder omhoog. Ja, maar het moet dus allemaal sneller, groter en beter en meer. Maar mm-hmm. Het mag vooral niet meer kosten. Dus dat zit een beetje scheef, die verhouding. Ja goed, volgens mij is een internetabonnement wat ooit afgesloten is op een telefoon van kostte 10 euro per maand of zo. Dus dat stelde niet veel voor. Dat zou je natuurlijk makkelijk nu naar 30 euro kunnen gooien. En dan zou je bereid zijn het te betalen voor flat fee. Maar ik weet niet of het binnen zo'n bedrag dan ook wel de telecombranche gered is natuurlijk. Maar ik kan me zo voorstellen dat heel wat Nederlanders 30 euro per maand willen betalen voor flat fee internet op hun telefoon met maximale bandbreedte en gewoon speed. Maar hoe ver moet je gaan? Ik niet redden met 30 euro. Zeker niet als iedereen het bij de wedstrijd van zijn dochter naar uitzending gemist zit te kijken. Ja. Dan gaat dat vreselijk hard met die... Met die megabytes. Ja, die bandbreedte. Gigabytes. Ja, maar er zat hier ook een man, die zat echt de hele nacht. Zat hij altijd maar, en dat ging via wifi. Die zat echt de hele nacht televisie te kijken. Ja, en wat, als hij dat niet via wifi, maar via mobiel zou doen, dan laat je toch, ja. Maar gaat dat hard, ja? Ja. Goed, daar. Het lijkt er haast wel op. Kijk, zo'n flat fee, dat werkt volgens mij niet meer. Ik denk dat mensen gewoon moeten betalen voor hun verbruik. Ik bedoel, ik wel flat fee, maar dan komt de BlackBerry gewoon weer terug. Wat dachten jullie daarvan? Kijk, nu het niet uitmaakt hoeveel je het gebruikt, gebruiken mensen het zoveel als ze willen. Maar als zij echt gaan voelen, oké, ik heb deze maand 10 uur televisie gekeken op mijn mobiel, of 50 uur, weet ik veel. En je ziet dat op je afschrift. En je ziet, oké, ik moet zoveel betalen deze maand. Daardoor dat het wat beter wordt. Maar misschien is de techniek erachter om precies te bepalen hoeveel iemand verbruikt, is lastig. Ik weet het niet. Ik denk dat het wel meevalt. Ze kunnen in ieder geval meer... Het gaat puur om onwil. Sorry? Het gaat gewoon met puur om onwil. Ja, denk ik ook. En daar moeten ze even aan wennen. Dat ze iets meer... klantgericht moet gaan leren denken. Ja, want dit is in ieder geval alles wat ik om me heen zie, is in ieder geval niet wat deze klant wil. Daar, ik vroeg het net al, wat is je nieuws voor deze week? Eens even kijken. Wat is mijn nieuws? Ik heb de afgelopen week, ik ben ziek geweest. Dus ik heb heel veel gelezen in bed. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk een iPhone en een iPad en een Mac. En ik heb een aantal diensten geprobeerd naast elkaar, die min of meer hetzelfde doen. Waarbij je dingen die je nu voor je hebt, voor je uit kunt schuiven en later terug kunt lezen. Mm-hmm. En ik kom dan bijvoorbeeld langs Instapaper, langs Readability, langs dat soort grappen. En ik heb ook een aantal bookmarklets geïnstalleerd in mijn Safari browser op mijn iPad en op mijn iPhone. Zodat ik op een pagina deze heel snel kon bookmarken en dan later weer kon teruglezen op een geautomatiseerde manier. Mm-hmm. Dus voor het scherm, zonder alle storende advertenties, zonder alle moeilijke toestanden en zo. En ik ben er eigenlijk heel tevreden over. Die bookmarklets zijn nog een hele kunst op een iPad. Omdat je daar altijd een stukje code voor moet knippen en plakken. En de bladwijzers, dat is een van die dingen waar Apple nog niet zo goed over heeft nagedacht. Maar als je het eenmaal voor elkaar hebt, dan kun je bijvoorbeeld met iCloud wel heel mooi die bladwijzers, die het eigenlijk zijn, synchroniseren van je ene iApparaat naar je andere apparaat. Oké. Okay. En wat is dan de top app die je gevonden hebt voor deze... Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg onder de indruk van Instapaper. Omdat het gratis eigenlijk al heel goed is. Je kunt er ook voor betalen. Ik heb daardoor ook iets ontdekt. Namelijk dat Instapaper in de US per maand $1 kost. Per 3 maanden $3. Een half jaar voor $6 en een jaar voor $12. Mm-hmm. Alleen in Nederland hebben ze daar europrijzen van gemaakt. Apple dan. Daar heeft Instapaper geen invloed op. En dan komt het dus uiteindelijk zo uit de verf dat als je voor een jaar Instapaper koopt in euro's, dat je meer geld kwijt bent dan dat je het voor 3 maanden koopt. Goed, dat heeft de zijde. Instapaper is een mooie app. Readability maakt het allemaal nog iets mooier en iets beter leesbaar. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk allemaal gratis apps. Oké, okay, die zijn voornamelijk allemaal wel iPhone gericht of zijn ze ook Android of heb je dat onderzoek niet gedaan? Ja, iPhone, iPad. Nee, als ik iets test, dan doe ik het op alle platforms. Mm-hmm. Dus natuurlijk niet op de BlackBerry, want er zijn geen apps voor. En nog niet echt op Windows Phone 7, want er zijn ook geen apps voor. Maar wel voor Android en wel voor de iPhone en de iPad. Mm-hmm. Dus maar ik zou zeggen, kijk er eens naar. Het concept is natuurlijk heel aardig. Dat je inmiddels gewoon al gek wordt van alle dansende advertenties en wilt meewerken aan een onderzoek en dat soort gauwhoeren. Zodat je eigenlijk waar je voor kwam, namelijk content, leesvoer, dat je dat namelijk niet meer ziet. En met die apps komt dat allemaal weer terug. Ja, dus die filteren die zou je er eigenlijk uit, in een leesbaar formaat. Ja, op een heel mooie manier. Apple heeft daar de reader voor bedacht. Alleen dit gaat nog weer een stapje verder. Het is ook wel mooi dat bijvoorbeeld een foto van de auteur of een plaatje over het artikel, die komt er wel in mee. Alleen niet al die andere dingen die altijd zo mee aandacht schermen. Hm. Dus misschien ook alweer een mooie verschuiving van reclameinkomsten. Geweldig. Goed. Apps van Microsoft, want je had het net heel even over van Windows apps. Ik zie net dat Bing... die heeft een API gehad voor Bing Search, voor je eigen website en je eigen app en je eigen systeem. Dus je kan Bing Search gebruiken op jouw eigen applicatie, net als de Google Search. Google vraagt al eeuwen geld voor dat soort corporate search dingen als het om veel data en veel informatie gaat. En... Ook Bing heeft nu na een hele tijd gratis geweest te zijn, moet je nu voor betalen. Je moet het $40 per maand moet het gaan kosten. Een basis subscription. Dus als je dus voor jouw website, voor jouw bedrijf of voor jouw intranet, ik weet niet hoe dat, waar precies de grens ligt, zo'n Bing Search gebruikt, moet je nu opeens $40 gaan betalen. Waarvan er dus van developers zeggen van ja. We zijn nog niet eens gestart met developen voor Microsoft. En nu moeten we al €40 per maand betalen voor de Search API. Dat is een beetje anti-developers, dacht ik zo. Ja, daar houden developers niet van. Dus ik weet niet wat dit voor een Microsoft move is. Het voelt niet als een slimme move. Nee. Over Microsoft gesproken, ik zag, er gaat een interessant gerucht op de Amerikaanse markt op momenteel. Dus dat Microsoft heel erg geïnteresseerd is in het overnemen van minstens de helft van alle Research in Motion aandelen. De maker achter BlackBerry. Mm-hmm. BlackBerry gaat natuurlijk de laatste tijd niet zo heel erg goed. De verkopen zijn enorm ingezakt. Staat wel op het punt om nu met OS X uit te komen. Dus daar wordt wel wat van verwacht, maar het gaat niet zo heel erg goed momenteel met ze. En als Microsoft de helft van de aandelen overneemt, dan zijn ze volgens mij bereid 3,5 miljard dollar voor te betalen, dan wordt dat interessant. Want wat gaat er dan gebeuren met die geweldige partnership die ze nu met Nokia hebben? Nou ja, misschien gaan ze daar ook dan. Het Windows 8 moet links of rechts om gepusht worden blijkbaar. Want de developers moeten het nu niet meer gaan trekken. Nee, naast schijnen voornamelijk geïnteresseerd te zijn in de beveiliging. Die natuurlijk bij de BlackBerry heel erg goed is. Dus misschien dat ze daar iets mee willen gaan doen. Bij de BlackBerry wel bestaat, maar het andere platform niet. Ja, ik weet niet wat... dat is nog niet... Dit is een gerucht. Dit is nog niet door, toch? Ja, nee. Dit is absoluut nog maar een gerucht. En moet ik er wel bij zeggen dat ik wel vaker dit soort geruchten heb gehoord. Ja, het staat ook al bij mij heel lang op de samensweringslijst. Ja. Kijk, het is natuurlijk, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Die hebben natuurlijk al jarenlang als unique selling point. Dat ze met alle carriers over de hele wereld partnerships hebben. Mm-hmm. Dat het netwerk over de hele wereld interface met het van hun. En nou ja, misschien kunnen ze flat fee aanbieden. Nou ja, dat doen ze dus ook. En het lijkt wel alsof ik nog de enige ben die dat weet. Daarom ben ik er ook nog steeds enthousiast over. Dus we kunnen natuurlijk allemaal een lang en kort lullen over flat fee, maar het bestaat al. Ja. Mm-hmm. Dus alleen zou dat de BlackBerry's niet sexy meer zijn, al heel lang niet meer. En er gaan ook al heel lang geruchten over dat het nieuwe bestuur, of de mensen die overgebleven zijn, want er zijn heel veel mensen ook weggegaan, dat die toch weer nu langzaamaan wel weer klaar zijn om terug te gaan naar de zakelijke achterban. En dat zou natuurlijk interessant zijn. Ik bedoel, niemand zit te springen om op OS versie 10 met nog meer features en nog meer toeters en bellen. En als je dan ziet dat de app world jarig is en dat je met 10% korting een spelletje kunt kopen en dat soort onzin en zo. Dat wil natuurlijk, ja, daar heeft helemaal niemand wat aan. Dus wat ze moeten doen is zakelijk doorinnoveren en er gewoon voor zorgen dat wat altijd al heel goed was, dat het wat beter wordt. Ja, ik heb een verhaaltje gepubliceerd over de Cebit, waar iemand een BlackBerry folder in een vuilnisbak had gegooid. De Trashberry had ik dat genoemd. Ja, het is natuurlijk wel het moment waarop het gebeurt, hè. Dit is of het moment om je aandelen te dumpen, of om ze groot in te slaan en om ermee te klappen, een klapper te maken of om een rentje weg te klappen. Mm-hmm. Dus het wordt wel heel spannend, ja. Maar we kunnen het natuurlijk allemaal wel bedenken, ja. Dat een grote partij, het zou ook Apple kunnen zijn. Het kan natuurlijk gewoon een aartsrivaal zijn, zoals het destijds met de HP en Compaq gebeurd is. Daar zal Luc ook wel nodig over zich herinneren. Ze kunnen ze gewoon overnemen en ze de nek omdraaien en zeggen, nou jongens, het is voorbij. We zijn van een concurrent af. Maar ik denk dat het functioneel heel zonde zou zijn. Ik denk dat ze er best nog iets mee zouden kunnen doen. Nou ja, het kan dus ook inderdaad een gewone nek omdraaien actie zijn en Nokia extra boost geven. Precies, ja. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk of de mensen het pikken. Dat als je iets wat goed werkt uit de lucht haalt en er iets inferieurs voor terugbrengt. Uiteindelijk zullen de mensen het moeten eten omdat het het enige is wat er is. Mm. Ja, je ziet natuurlijk in het zakelijk circuit ook dat heel veel iPhones uitgerold worden. Al. Precies, ja. Nou, en daar komt ook wel de eerste kader van. Want als je natuurlijk dat nieuwe botnetwerk bekijkt. Mm-hmm. En er zijn nog steeds mensen die denken van ik heb een Mac en ik heb geen antivirus nodig. Ja, nou, Apple is deze week ook begonnen met de flashback removal tool. Dus we moeten binnenkort toch, als ze toch een flashback removal tool uitgeven, moeten ze toch eindelijk wel toegeven dat ze niet immuun zijn voor... Nee, Apple heeft alleen aangegeven dat ze minder ontwikkelingen gaan nemen. Hij is er nog niet. Er is wel een tool van een ander beveiligingsbedrijf. Ik weet niet meer zeker wie dat was. Was het Twin Micro misschien? Maar Apple zelf heeft nog niks. Ja, maar goed, ze moeten gewoon aan de bak. En wat ik zeg, de eerste beveiligingsschandalen, ja, die moeten gewoon nog komen. Maar die komen zeker. Het is niet voor niets dat die BlackBerry's niet sexy zijn en dat ze helemaal zijn dichtgetimmerd. Dat is omdat bedrijven dat graag wilden. En nog steeds willen. Alleen ja, dat is voor die bedrijven al jarenlang niet meer gedaan. Boeing heeft aangekondigd die gaat nu in de phone business maken. Die gaan ultra veilige Android telefoons maken. Het is alleen jammer dat wij die dan weer niet kunnen kopen. Dus contradictie in terminis. Het is straks wel extra cool als je met een Boeing telefoon loopt, zeker. Ja, kunnen alvast... Een ultraveilige Android. Ja, een ultraveilige Android. Ja. Ik lees dat hier. Het is een speciale deal met de Amerikaanse overheid. Dus ja. Als je dus iemand binnenkort met een Boeing-telefoon ziet lopen, dan weet je in ieder geval waar die bij hoort. Ga je in de vliegtuig of heb je iemand een veilige telefoon in je oor? Ja, het kan natuurlijk wel, maar ik weet niet of dat nou wel... ja, goed. Maar we hebben deze week ook gezien dat er in Samba een hek zit waardoor je root-rechten kan krijgen. En daar zit Samba maar natuurlijk... Dat zit er pas sinds 2003 in, hoor. Ja, maar nu is het echt goed uitgelegd hoe we het moeten gebruiken. Kunnen we alle de luxe NAS-dingetjes die op internet hangen en zo, die hebben allemaal Samba natuurlijk. Kunnen we die allemaal met root-rechten binnenkort overnemen? Dat weten we ook niet. Konden we al. Maar nu weet Luc het ook. Ja. Dus het geeft wel wat zorgen. Ja, Luc is nu naar zijn nas aan het rennen om hem uit te zetten. Zo te... Ja. Je was wat stil. Ja, jongens, ze mogen allemaal komen kijken hoor. Dus ik vind het niet zo erg. Nee, het is toch wel. Dit heeft waarschijnlijk heel veel impact. Want die Samba Source, die wordt in heel veel hardware Linux systeempjes, die overal en nergens NAS systeempjes, wordt die toegepast. Ja. Ja, ik gebruik dat NAS systeem alleen maar voor backup af en toe. En dan trek ik die stekker er weer uit. Dus het is niet dat ik. Maar het zou allemaal kunnen, ja. Wat me ook opviel deze week in het dat we automatisch hacken in websites. Dus als je een Marriott hotel inlogt nu in Amerika, vermoed alleen in Amerika, weet het niet zeker. Dan wordt er met een speciale techniek die RxG, Revenue Extraction Gateway, wordt de HTML-pagina's die jij ophaalt in je hotel worden. Aan de bovenkant wordt een nieuwe HTML-code ingevoerd met advertenties. Ja, ja. Dus... En daar verdienen ze aan, neem ik aan. Ja. Dus ze hebben gewoon, zoals met Google of wat dan ook, hebben ze een deal dat als jij die advertentie ziet, dat zij daaraan verdienen. Nou, dat is een handige manier om gratis wifi toch betaalbaar te maken voor die hotels. Dat is ook een mooie manier om code te injecteren trouwens. Ja, dan gaat het er weer om, wat doen ze met die gegevens? Want ik bedoel, als jij dus naar badpakken kijkt en je krijgt gelijk allerlei advertenties van naast omliggende bordelen toegestuurd of zo. Want dat is de bedoeling dat de business gemaakt wordt. Vinden we dat leuk dat gebeurt is A, maar dat het hotel dan ook de volgende keer dat je komt al gelijk die advertenties erop zet, dat weet ik niet. Het heeft iets met privacy te maken en het is ook een via de achterdeur verdienen aan wat je doet. Is dat, ik bedoel, we vinden dat van het Marriott Hotel niet leuk, maar is dat niet uiteindelijk waar we allemaal naartoe gaan dat Google hetzelfde doet? Die gaat toch ook zorgen dat jouw advertenties die daar op allerlei pagina's komen aangepast zijn aan je gedragsprofiel? Mm. So what's new? Kun je het uitzetten, hè? Dat kun je uitzetten, goed, maar... Dit kan je ook. Je kan ook niet via het wireless gaan van het Marriott. Maar ja, als je dan weer over je 3G hebt, dan ben je weer over je fair use policy heen. Ik vind het nogal zorgelijk dat, want je kan natuurlijk alles wel loggen. En er wordt hier in de artikelen ook gesuggereerd dat je misschien ook reclame op kussens kan gaan maken of zo. Je kan ook op de muren gewoon reclame gaan maken natuurlijk. Terwijl je grote screens kan je ophangen in je hotelkamer om de hotels goedkoper te maken. Moet hier in een hotel aan verdiend worden? Moet er code van websites gecrackt worden? Want het gaat natuurlijk ook fout. Sommige code die... En als ik dan op mijn intranet ingelogd ben, dan krijg ik een advertentie van het Marriott. En hoe weet ik dan dat mijn data niet ook... mijn intranet data niet ook bij het Marriott aangekomen is? Anyway. ik vind het nogal een vreemde ontwikkeling. Binnenkort wil ik toch een website waarop aangegeven staat welke hotels van dit soort techniek gebruik maken. Of wil ik een apart icoontje op booking.com. Nou, dan kunnen we er een Foursquare list van maken. Ja. Ja, en die kunnen mensen dan volgen. Ik heb een Foursquare list gemaakt van Dyson Airblade venues. Plekken waar een Dyson Airblade hangt in de wc. Gewoon omdat het kan. Ja, dit is de nieuwe. Nou, voor de rest hebben we nog meer gezien. €35 tablet zag ik met Android 4.0 in India. Gaat ook de goede kant op. $35 is het. Ja, nou, het is niet alleen op dat niveau. De bedrijven als Intel en zo, die ontwikkelen chips en Samsung ontwikkelt chips. Waarbij ze zelf ook zeggen dat ja, $50 voor een smartphone. En dan bedoelen ze een ding wat echt heel veel dingen kan. Dat gaat er aankomen. Het wordt ook allemaal goedkoper. Zeker nu de concurrentie toeneemt en er een paar jongens in de markt zitten zoals Nokia en RIM en HTC die echt wat moeten doen. Ja, die hebben tot nu toe zijn ze weggekomen met prijzen van $600 voor een apparaatje. Dat is Apple die dat nog kan handhaven. Maar men zal omlaag moeten. En dat betekent ook gezien enorme productievolumes natuurlijk, dat die dingen goedkoper worden. Dus $35, mooi, ja, goed. Ja. Het geld zit niet in de hardware, hè, dat weten we al lang. Het geld zit in wat je er per maand voor moet betalen. En de vraag is dus niet of allerlei lieve mensen op Bali of Sumatra, waar net weer een behoorlijk zware aardbeving was, of ze niet zo'n dingetje kunnen krijgen. Hè, want als die dingen worden geproduceerd, dan kun je ze ook uitdelen. Maar of ze dat die 10, 20, 30, we hadden het over €40 per maand kunnen betalen om daar ook echt mee aan de gang te gaan. Daar ligt het aan. En daar twijfel ik aan. Ja, ik denk nog steeds dat mogelijk toch flat fee €30-40 per maand mogelijk een redelijk model is. Uiteindelijk misschien wel. En als daar ook al je belkosten in zitten, dat misschien gewoon een acceptabel model is. Maar laat RIM dat uittesten. Dat is een nieuwe truc. Wat smartphones ook binnenkort gaan doen is... De onderzoekers zijn bezig om slaap-app te maken die dan informatie registreert over dromen en andere dingen. En dat moet dan in een gigantische Dreamcatcher database worden opgenomen. Er gaan 10.000 mensen mee aan de slag is de bedoeling. Ja, ik vind het wel interessant dat er dus je moet dus een telefoon op je bed plaatsen zodat de bewegingen die je allemaal maakt gerecord worden. Jij had vroeger zo'n app toch voor iets, een slaap een wekker of zo die alleen afging als je niet te diep in slaap was of zo. Ja, ik zit even te denken hoe die ook weer heette. Wat doen mensen toch vreselijk ingewikkelde dingen. Wat ik me kan voorstellen is dat je een snurk-app maakt. Hè? Dat lijkt me heel handig. Als je snurkt, dat je een porretje krijgt of zo. Een bepaald signaal waarin je je slaat even omdraaien. Wat je in je slaap zegt. Oh ja, dan kan je dat recorden. Dan weet je later wat je gezegd hebt. Ja, maar dromen, dat is heel moeilijk. Dat valt in wat meneer Swaap ook allemaal gedaan heeft. Die doen. En meneer Damasio, dat zijn dan van die onderzoekers die allemaal gaan kijken wat we over de hersenen kunnen weten. En ze meten van alles. En dan zeggen ze, bewustzijn zou dan een kwestie zijn van de meat computer die daar, dat ons hoofd, onze geest, een gevolg is van gewoon mechanische en chemische en elektrische signaaltjes. En dat op een gegeven moment de zaak zo complex wordt dat er bewustzijn optreedt. En als je nog een stapje verder gaat, dat er zelfbewustzijn optreedt. Het aardige van dat soort verhalen vind ik ook dat ze dan op een gegeven moment zeggen dat bomen, omdat bomen geen neuronen hebben, hè, dus planten hebben, en bomen hebben geen zenuwen, dan zou daar ook geen bewustzijn of zelfbewustzijn hebben. Nou hebben wij toch in ons koningshuis ook mensen die tegen bomen praten. En als ik in het bos loop, heb ik ook wel eens de neiging dat ik denk van die bomen hebben me wat te vertellen. Dus ik geloof er allemaal niet zo in. En als ik dan weer hoor van we gaan dromen, waarvan we eigenlijk alleen maar kunnen meten of je je oog snel beweegt. Dat heet dan remslaap. En dan je kunt een beetje kijken welke golven, delta of welk frequentiegebied je hebt. Maar we komen er ook steeds meer achter dat het helemaal niet om die lage frequentiegebieden gaat, maar eigenlijk om de gigahertz signalen hier. Ze gaan meer via een soort soundscape gaan ze dus geluiden produceren alsof jij in het bos loopt te wandelen of op het dat strand. Kan wel, hè? Dat komt ook uit je telefoon dan, hè? Dus behalve dat ze meten niet alleen de bewegingen, maar ze gaan ook blijkbaar terugkijken wat als ze lying on the beach geluiden terugsturen wat jouw reactie daarop is. Dat wordt dus allemaal in de Dreamcatcher database opgenomen. Ja, er zijn al heel lang apparaten die werken met een sensor die dat dan op je oog zit en dan die remslaap doet. En die dan ook lichtsignalen ging geven. Dat heette dan... Dat heet Lucid Dreaming. En ik neem aan dat een klein apparaatje dat ook zou kunnen. Dus hartstikke leuk. En als er 10.000 mensen meedoen, dan wil ik graag altijd weten welk percentage erotische dromen daartussen zitten en zo. Hè? Nou, dan kan je binnenkort dus allemaal nalezen in de Dreamcatcher database. Ja. Goed, wat over dat soort dingen gesproken. Er is een onderzoek gedaan naar het bezit en het gebruik van mobieltjes door kinderen. En daar kwam uit dat 57% van de kinderen tussen de 8 en 18 jaar, en dat is echt onder 3.500 kinderen gedaan, zelf zeggen dat ze verslaafd zijn aan hun mobieltje. Dat zou best kunnen. De WhatsApp-achtige applicaties, daar wordt heel veel enorm toegenomen. Ja. Je ziet ook een ontwijkend gedrag, hè, dat kinderen dus pingen en WhatsApp-appen in plaats van sms'en. Dat is ook een trend. En dat is het onderzoek heel aardig. Dat kinderen van 8 jaar nog een ouderwetse telefoon hebben. Maar van 12 jaar hebben ze allemaal een smartphone. En al of niet met een prepaid data abonnement. En dan gaan ze dus andere manieren zoeken om goedkoop. Dus via WhatsApp of Ping of Skype contacten te leggen. Ik vind het een beetje zorgelijk. Ik vond dat het rapport een klein beetje te negatief was. Want ik herinner me ook toen ik zelf 16 jaar was. Of 15, toen wilde ik al graag. Dat had ik een Poeg of een Thomas wilde ik graag hebben. En ik wilde een brommer hebben. Daar waren we helemaal gek van. Iedereen was, je hele status werd bepaald door een brommer. En ik weet van mijn kinderen dat die op een gegeven moment, dat ging over Nike schoenen en dat soort dingen. Dat die daar ook helemaal gek van waren. Dat je niet meer meetelde als je niet bepaalde schoenen had. En dat je het zou kunnen spreken van een verslaving. Dus wat dat betreft vind ik, als mensen zelf zeggen dat ze verslaafd zijn, dan in die leeftijdsgroep, dan zou dat best nog mee kunnen voelen, vallen. Wat natuurlijk daaruit wel blijkt, is dat als al die kinderen al zoveel gebruik maken van datacommunicatie, als ze onder de 18 zijn, nou, dat zijn de klantjes van morgen voor KPN en Apple en wie dan ook. Ja, de kinderen zijn nogal behoorlijk bezig dus. Ja, dat blijf ik zeggen dat we toch enigszins meer brandbreedte zouden moeten hebben voor dit soort technologie. Dus er is een soort neergaande bandbreedte spiraal bij de KPN-achtige, mobiel-achtige dingen aan de gang, terwijl er een opgaande stijging zou moeten zijn. Dus geen idee. Het zal wel weer eens goed komen. Als het helemaal fout gaat, komt er weer een nieuwe directeur die zegt, we gaan het anders doen. Ja. Ik denk dat we hierbij de podcast wel kunnen afsluiten. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei. Doei.